că la ALDE nu am în vedere niciun fel de schimbare în lista miniștilor pe care îi avem. Ministrul Toader se bucură de susținerea noastră. Oficialii români au mințit. Comisia de la Veneția susține jurnaliștii de la Adevărul, care arată că trei articole importante din legislația penală au fost traduse diferit în limba engleză față de textele adoptate de Parlament. Și posibilă încetinire a luptei anticorupție îngrijorează Ambasada Statelor Unite din București. Această evoluție ar fi un factor de risc în relațiile internaționale ale Bucureștiului, arată la Europa FM consilierul politic al ambasadei. Corupția este un vector, un vector de influență și poate fi extrem de periculoasă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele Klaus Iohannis așteaptă astăzi partidele politice la consultări pe tema legislației din domeniul justiției. Au confirmat prezența PNL și USR. PSD hotărăște în această dimineață dacă reprezentanții săi vor merge sau nu la Palatul Cotroceni pentru a căuta un punct de vedere comun după recentele rapoarte critice ale Comisiei de la Veneția. Iulian Ochi. Potrivit unor surse politice, față de alte dăți, PSD și ALDE ar urma să trimită astăzi la Cotroceni delegații separate. Discuțiile organizate de administrația prezidențială vin în contextul avizului Comisiei de la Veneția și a criticilor aduse de această instituție cu privire la ordonanța privind legile justiției și codurile penale. De altfel, șeful statului a cerut vinerea trecută demisia ministrului justiției Tudorel Toader, ca urmare a criticilor forului european. Comisia de la Veneția atenționează că, în pofida unor îmbunătățiri, proiectele de lege în domeniul justiției riscă să genereze presiuni și să submineze independența justiției. Și opoziția cere demisia ministrului justiției. PNL și USR au depus în Parlament o moțiune simplă împotriva lui Tudorel Toader. Președintele ALDE dezminte că nu l-ar mai susține pe ministrul justiției. Într-o emisiune la Digi24, Călin Popescu-Tăriceanu a spus că a discutat cu partenerul de alianță Liviu Dragnea despre o viitoare remaniere guvernamentală. Dacă ALDE nu vrea să schimbe niciunul dintre miniștrii pe care îi are, socialdemocrații vor avea luni o ședință a Comitetului Executiv în care vor discuta despre remanierea guvernamentală. Nu știu de unde a apărut, pe mine mă surprinde, nu pot însă să fac chiar zi de zi declarații de susținere. Nu știu dacă sunt două săptămâni când am declarat fără echivoc că ministrul Toader se bucură de susținerea noastră, că este un ministru foarte bun. Nu știu de unde a apărut această informație și o dezmin categoric. I-am transmis colegului Dragnea că la ALDE nu am în vedere niciun fel de schimbare în lista miniștilor pe care îi avem și mi-a spus că luni urmează să aibă o ședință de comitet executiv în care vor discuta această chestiune. Același Călin Popescu-Tăriceanu pleda aseară și pentru o clarificare a îngrijorărilor Comisiei de la Veneția. Colegii de la ziarul Adevărul au descoperit că oficialii români au mințit forul european la cel puțin trei articole importante din legislația penală. Autoritățile de la București au transmis versiuni cu traducere diferită în limba engleză ale textelor adoptate în Parlament. Experții europeni au sesizat însă erorilor și au analizat textul original. Cu detalii, Adriana Sârbu. Cele trei articole traduse eronat vizează infracțiunile de trafic de influență și abuz în serviciu din codul penal și prevederea din codul de procedură penală privind evaluarea probelor în momentul condamnării. La primele două, în versiunea engleză, a fost eliminat cuvântul material. Experții Comisiei de la Veneția au remarcat că această abordare, care nu răspunde niciunei cerințe a Curții Constituționale, intră în contradicție atât cu Convenția Penală Internațională privind corupția, cât și cu Convenția ONU împotriva corupției. Infracțiunea de abuz în serviciu implică intenția de a obține un folos, iar dacă cerința de incriminare este limitată, vor fi excluse multe alte situații de corupție. În cazul codului de procedură penală, la versiunea în engleză a articolului 103 a fost adăugat cuvântul rezonabil. În formularea, condamnarea se dispune doar atunci când instanța are convingerea că acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială. Traducerea în engleză este greșită în această privință. Au remarcat experții europeni care subliniază că, așa, prevederea ar fi mai strictă decât formularea folosită și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, putând sugera că se dispune achitarea chiar și atunci când îndoiala este nerezonabilă. Potrivit jurnalistului Liviu Avram, experții au constatat că legiuitorul român a ridicat standardul de probă cu mult peste standardele internaționale în toate fazele unei investigații penale și e de așteptat ca acest lucru să complice în mod inutil activitatea instituțiilor de aplicare a legii. Augustin Lazar cere reevaluarea modificărilor operate de putere la codurile penale. Procurorul general atrage atenția că avizul Comisiei de la Veneția cu privire la modificarea codului penal și a celui de procedură penală a confirmat îngrijorările procurorilor și că multe modificări ar putea afecta lupta împotriva corupției. Augustin Lazar reamintește că Ministerul Public a analizat în mai multe rânduri propunerile de modificare a legislației penale și a identificat prevederile care afectau aspecte esențiale ale procesului penal. Între timp, astăzi, Ministrul Justiției este așteptat să anunțe rezultatele evaluării făcute încă din luna august asupra activității Procurorului General al României. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Comisia Europeană cere consens în rândul politicienilor pentru lupta anticorupție din România. Nici Parlamentul European nu face vreun pas înapoi. O rezoluție despre justiția din România va fi votată în noiembrie. În discuție este doar conținutul, a reamintit ieri președintele Parlamentului European după ce Klaus Iohannis a vorbit despre starea Uniunii. Antonio Tajani i-a răspuns astfel unei întrebări din partea jurnaliștilor români. We are defending the rule of law everywhere. E rolul nostru să apărăm statul de drept indiferent de țară, în Polonia, în România, în Italia, care e țara mea. E treaba noastră, iar Parlamentul European este gata pentru o rezoluție în privința respectării domniei legii în România și vom decide asupra conținutului acestei rezoluții. E dreptul Parlamentului European să voteze o astfel de rezoluție, chiar dacă este neobișnuit să o facă chiar înainte de un stat să preia președinția Consiliului Uniunii, a spus la rândul său Klaus Iohannis. Oricum, în România, disputa pe această temă va continua, a sugerat președintele. Eu sunt gata, pare că și guvernul este gata să lucrăm împreună pentru perioada în care România va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Dar asta nu înseamnă că încobori standardele în legătură cu respectarea statului de drept, cu independența justiției, așa că vom avea o dezbatere continuă și vie în România pe aceste teme. Dar președinția va fi una decentă, de succes. În acești termeni vom colabora. We will cooperate. Președintele Klaus Iohannis a participat la Bruxelles în plenul Parlamentului European la dezbaterea privind viitorul Europei. Posibila încetinire a luptei anticorupție îngrijorează ambasada Statelor Unite din București. Potrivit misiunii diplomatice, această evoluție ar fi un factor de risc în relațiile internaționale ale Bucureștiului. Așa a declarat într-un interviu la Europa FM consilierul politic al ambasadei, David Schleifer. Un factor de risc este corupție și încetinerea luptei anticorupție. Corupție este un vector de influență și poate fi extrem de periculoasă pentru România. De aceea, poate acest este cel mai important dintre toate motivele pentru care România trebuie să continue lupta împotriva corupției. Potrivit diplomatului american, în ultimii ani au sporit semnificativ activitățile Rusiei în regiune. Absolut, Rusia este mai activă atât în Europa, cât și în România, de asemenea în Statele Unite, de sigur. Și pentru noi, obiectivul este simplu, să vulnerabilizeze România și să slăbească legăturile ei cu restul europei și cu Statele Unite. Ambasada Statelor Unite este în legătură cu autoritățile locale. Au fost însă identificate persoane publice din România care să promoveze interese ostile Occidentului. Iată răspunsul diplomatului american. Există persoane care devin aliață de conjunctură a Moscovei, care adoptă uneori retorica Rusiei. Mai sunt persoane care fug de justiție, desigur. Sunt persoane care au probleme de corupție, care folosesc o retorică împotriva valorilor occidentale și o retorică anticorupție. 3 ani de la incendiul din colectiv, 5 miniștri ai sănătății, 4 versiuni diferite despre cum și unde ar trebui să fie tratați pacienții cu arsuri grave în România. La capătul acestor 3 ani, o singură certitudine. Cine are ghinionul unor astfel de răni pe mai mult de jumătate din corp, pleacă în străinătate sau e condamnat la moarte. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM.

dublă reușită de Edin Dzeko. În fine, Ajax a învins-o cu 1-0 pe Benfica Lisabona. Golul a căzut în al treilea minut de prelungire la un șut deviat norocos în poarta portughezilor, care rămâne astfel la 4 puncte în urma lăncierilor. Ajax este la egalitate perfectă cu Bayern München, care s-a impus cu 2-0 la Atena în fața lui AEK, 7 puncte și golaveraj 5-1. Echipa națională de polo a fost învinsă fără